มันก็เหมือนกับคนที่หนีไฟนะบ้านไฟไหม้ตกใจเห็นอะไรได้ก็คว้าไปก่อนก็ไปเห็นโอ่งเห็นไหก็รีบคว้าโอ่งแบกโอ่งแบกไหออกไปจากบ้านทองเงินหรือว่าโฉนดที่ดินเงินทองมาได้แบกไว้เห็นโอ่งเห็นหายมันอยู่ใกล้มือก็แบกไปก่อนไอ้ตอนแบกวิ่งออกมาจากบ้านมันรู้สึกเหนื่อยนะแต่พอไกลจากกองไฟแล้วโอ้ความตื่นตกใจหายไปถึงค่อยรู้ว่าโอ้ไอ้นี่มันของหนักไอ้นี่มันหายเงินโอ่งวางเลยพอเห็นแล้วมันวางเองอันนี้เรียกว่าตื่นจากหลับหรือว่าเกิดแสงสว่างเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นคือปัญญามันก็ปล่อยวางทุกอย่างวางก้อนหินที่หนักวางดุ้นไฟที่มันเผาลนให้ร้อนวางน้ำแหลมๆที่มันขึ้นตำมือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความสบายความสุขแสงสว่างแห่งธรรมที่คอยเราอยู่เนี่ยก็จะมีอนุภาพแบบนี้แหละนะแสงสว่างแห่งธรรมในสุขก็ทำให้เรานี่เข้าถึงความสงบเย็นเนี่ยคือนิพพานนิพพานนี่รออยู่ข้างหน้าสำหรับผู้ประพฤติธรรมทุกคนรวมทั้งพวกเราด้วยนะพวกเราที่เป็นผู้ใฝ่ธรรมก็ให้รู้ว่านิพพานนี่รออยู่ข้างหน้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยแม่น้ำเนี่ยมันย่อมไหลสู่ทะเลฉันใดผู้ประพฤติธรรมย่อมมีพระนิพพานเป็นจุดหมายฉันนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเรากำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำถ้าล่องไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะออกทะเลทะเลนี่คือจุดหมายปลายทางของแม่น้ำทุกสายเหมือนกับนิพพานก็เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ประพฤติธรรมทุกคนแต่ว่าคนเวลาล่องแม่น้ำบางทีมันก็ติดฝั่งนะติดฝั่งบางทีก็โดนเกาะแก่งบางทีก็ไปชนเกาะแก่งเรือพังแพพังบางทีก็ถูกคลื่นพายุซัดกระหน่ำพระพุทธเจ้าตรัสว่าบางทีก็มีโดนอมนุษย์จับไปคือมันก็มีอุปสรรคระหว่างทางนะว่าแม่นว่ามันจะไปถึงได้อย่างปลอดภัยก็จะมีอุปสรรคอยู่ระหว่างทางเราก็ต้องใช้ปัญญานะใช้ธรรมะที่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยที่จะรักษาพาเรือให้มันไปถึงปากน้ำให้มันถึงทะเลให้ได้อย่าไปติดที่ฝั่งอย่าไปชนเกาะแก่งอย่าไปมีพายุมาก็หลบบ้างแล้วก็อย่าโดนอมนุษย์จับไปนะอุปสรรคเหล่านี้ก็คือพวกกามพวกกิเลสนั่นแหละบางคนก็บวชพระมานะก็บวชได้นานชีวิตการปฏิบัติก็ชีวิตในพรหมจรรย์ก็เจริญก้าวหน้าราบรื่นนะแต่ปรากฏว่าก็สึกหาราเพศไปนะ พราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผู้หญิงบางทีก็อยากจะไปเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีไอ้พวกนี้ก็เรียกว่าติดฝั่งติดฝั่งหรือว่าชนเกาะแกงหรือว่าบางทีก็โดนอมนุษย์จับไปอมนุษย์นี่หมายถึงว่าผู้ที่ไปหลงติดอยู่ในฌานไปหลงติดอยู่ในอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นะหลายท่านก็บวชได้ตลอดนะแต่ว่าไปติดเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นะอยากเดินดินบินบนได้คือไปหลงในไสยศาสตร์นั่นแหละก็ทำให้เพลินทำให้หลงอย่างพระเทวทัตนี่ก็มีความรู้มีเรียกว่ามีอภิญญามีความสามารถทางจิตเพื่อนก็ติดแล้วก็หลงก็เลยอยากใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นพวกที่โดนอมนุษย์จับไปนะก็เลยหมดโอกาสนะที่จะไปถึงฝั่งแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่นะหมดโอกาสในชาตินี้อย่างพระเทวทัตนี่หมดโอกาสในชาตินั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าต่อไปก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันในอนาคตพระพุทธเจ้านี่มีเยอะนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธเจ้าในอดีตก็มีมากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะก็คือโคตมะพุทธะนะที่เราได้กราบไหว้แล้วก็ศึกษาคำสอนของพระองค์ในอนาคตก็จะมีอีกนะพระสีอานองค์ถัดไปแล้วก็มีเยอะนะพระเทวทัตก็รอคิวอยู่นะมีขนาดผู้ที่ทำความชั่วนะทำอนันตริยกรรมอย่างพระเทวทัตนี่พระพุทธเจ้าก็ยังพยากรณ์เลยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็คือจะได้พบแสงสว่างในที่สุดนะถ้าเป็นน้ำก็คือก็จะได้ลงก็จะถึงทะเลในที่สุดอันนี้จะเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์นะมันไหลสู่พระนิพพานทั้งนั้นแหละไม่ว่าคนดีคนชั่วเพราะว่าคนชั่วนั้นนี่ต่อไปก็จะได้มีโอกาสเห็นธรรมเหมือนกันแล้วถ้าได้ประพฤติธรรมก็จะพัฒนาตนกลายเป็นกัลยาณปุถุชนนะคนชั่วเขาเรียกคนพาลพาลชนพาลชนนะพัฒนาตนรักให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะเป็นกัลยาณปุถุชนจากกัลยาณปุถุชนก็จะเป็นอริยชนนะแล้วก็จะกลายเป็นอาศัยขาบุคคลอาศัยขาบุคคลก็คือพระอรหันต์แต่ว่าผู้ที่จบกิจแล้วอาศัยขาก็ว่าไม่หยุดไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วไม่ต้องศึกษาคือว่าจบกิจนะพรหมจรรย์อยู่จบนะกิจที่ควรทำไม่มีอีกแล้วคือไม่ต้องศึกษาไม่ต้องปฏิบัติพัฒนาตนแล้วเพราะว่าถึงฝั่งเรียกว่าถึงแม่น้ำนะถึงจุดหมายปลายทางนะบางทีท่านก็เรียกว่าถึงฝั่งบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับทะเลนะที่เป็นจุดหมายของแม่น้ำทุกสายลำน้ำทุกขั้วเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะก็ขอให้มั่นใจว่าถ้าหากยังรักษาศีลยังประพฤติธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะมีพระนิพพานเป็นที่หมายกันทุกคนจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เป็นโยมนะนุ่งขาวห่มขาวนุ่งผ้าถุงใส่กางเกงก็สามารถจะบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้สายพุทธการนี่มีเยอะอย่างยัสสกุลบุตรเนี่ยที่ร่ำรวยแต่ก็เบื่อหน่ายเดินเข้าป่าบ่นกับตัวเองว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหนอพระเจ้าอยู่ใกล้ๆพอดีก็เลยว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง แล้วถ้าเป็นพรรษาแรกนะของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเพิ่งมีพระอรหันต์แค่ห้านะมีพระยากลทัญญะเป็นต้นพระยศานี่ยังเป็นคารวาสอยู่เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเพื่อนก็แปลกใจมีด้วยหรือเป็นป่าแบบนี้มันจะดีได้ยังไงขนาดอยู่ในวังอยู่ในบ้านในคฤหาสน์มีภาษาซ้ำหลังคือกันนะก็ยังเบื่อเลยแต่พอได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพ่อมาตามแม่มาตามหาไม่เจอแต่พอได้ฟังธรรมพุทธเจ้าพ่อแม่ก็ได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันส่วนพยัสสะยัสสานี่ได้เป็นพระอรหันต์จากการฟังธรรมที่พุทธเจ้าแสดงให้กับพ่อแม่ของพยัสสะของยัสสะตอนหลังก็เลยกลายเป็นก็เลยมาบวชยัสสะนี่เป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะก่อนที่จะบวชมีเยอะนะอย่างต่ำๆก็เป็นโสดาบันอย่างนางกีสาโคตมีก็เสียลูกนางปตาจาราก็เสียทั้งลูกทั้งผัวทั้งพ่อแม่แต่ก็ได้เป็นพระโสดาบันจึงได้มาบวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีชีวิตขึ้นมามีชีวิตทุกวันนี้ก็เพื่อจะเลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นทางจิตใจแต่ก่อนก็ให้ทานขยันให้ทานรักษาศีลบ้างตอนหลังก็ยังให้ทานอยู่แต่ว่ารักษาศีลตั้งใจรักษามากขึ้นบางทีแต่ก่อนก็มีศีลแค่ 2-3 ข้อต่อมาก็รักษาศีลได้ครบทั้ง5ข้อต่อมาก็มารักษาศีล8ในวันพระวันศีลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเลื่อนขั้นนะถ้าเป็นโรงเรียนนะก็เลื่อนชั้นจากอนุบาลมาเป็นชั้นประถมนะต่อไปก็ขอให้เลื่อนไปสู่ชั้นมัธยมก็คือการเจริญภาวนาให้ทานและรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาด้วยภาวนานี่ก็คงทำกันอยู่แล้วล่ะนะแต่ต่อไปก็ทำให้มันมากขึ้นนะอยู่วัดก็ภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาอยู่กับปัจจุบันมีสตินะทำอะไรก็มีสติมีความรู้สึกตัวใจอย่าลอยไปอดีตอย่าลอยไปอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันนะทำครัวใจก็อยู่กับครัวใจก็อยู่ที่ครัวไปไล่ใจก็อยู่ที่ไล่นะเลี้ยงลูกคุยกับลูกใจก็อยู่กับลูกนะดูโทรทัศน์ก็ใจก็อย่าลอยออกไปจนลืมเนื้อลืมตัวนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธด้วยนะเวลาเครียดก็ให้รู้ใจว่าเครียดอย่านึกแต่อย่าคิดแต่ว่าจะด่ามันยังไงดีนะจะแกล้งมันยังไงดีนะอย่าไปคิดแบบนั้นก็โดนกิเลสเล่นงานนะอันนี้เรียกว่าลืมตัวคนถ้าคนที่ไม่ลืมตัวนี่เพิ่นจะรู้ทันใจเจ้าของโอ้กำลังเครียดกำลังสูญกำลังโกรธเศร้าเสียใจเงินหายก็รู้ขายมันราคาตกเสียใจโอ้ก็รู้ว่าเสียใจนะให้รู้ทันใจเจ้าของของมันอยู่ใกล้นิดเดียวนะไปมองออกนอกตัวแต่ว่าจนลืมของที่มันใกล้ที่สุดนะคือใจเจ้าของอันนี้ภาวนาด้วยรู้แล้วบางทีก็ทำอย่างอื่นด้วยก็ได้เช่นโกรธก็ให้อภัยแผ่เมตตาให้อภัยคนที่โกงเราให้อภัยคนที่แกล้งเราคนที่นินทาเราบางทีเราทำดีเขาก็ไปนินทาว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้ มาละมาถือศีลก็ไปนินทาว่ามาเสนอหน้าที่วัดอยากอวดอยากโชว์ว่าเป็นคนมีศีลก็นินทาไปอย่างนั้นแหละเราก็ให้อภัยนะให้อภัยนี่มันดีกับเราเองเลยมันดีกับเรามันช่วยให้เราวางความโกรธความเกลียดได้ความโกรธที่มันเหมือนไฟเลยแต่ยังรักษาความโกรธเอาไว้มันก็เหมือนกับยังถือฐานเอาไว้นะเก็บฐานไว้ในใจมันก็มีแต่ร้อนระอุนะฐานนี่มันบอกแม่นเป็นของดีได้ต้องรู้จักวางรู้จักสลัดออกไปการให้อภัยเนี่ยคือการวางความโกรธนะหรือว่าทิ้งฐานก้อนแดงๆออกไปจากใจมันก็จะสบายอย่าไปทนุถนอมความโกรธเลยบางคนนี่ทนุถนอมความโกรธเก็บความโกรธเอาไว้เหมือนกับคนที่ติดบุหรี่โอ้มันถนอมบุหรี่นะถนอมบุหรี่มากเลยทั้งที่บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งแต่ยังถนอมบุหรี่เนี่ยเวลาสูบก็จับเบาๆนะกลัวตกนะไอ้นั้นน่ะมันยาพิษไงอย่าไปถนอมความโกรธเหมือนกับคนถนอมบุหรี่นะหรือขี้มอมถลอมถนอมเหล้าอย่าไปทะนุถนอมมันนะความโกรธนะปล่อยวางมันลงซะด้วยการให้อภัยด้วยเมตตาแล้วให้อภัยเสร็จแล้วใจมันจะสบายมีวัยรุ่นคนหนึ่งแค้นเพื่อนที่ไปฆ่าพ่อเพื่อนนั้นก็ถูกลงโทษนะแต่ว่าเป็นเยาวชนก็เลยไปอยู่บ้านเรียกบ้านกาญจนาพิเศษบ้านสำหรับเยาวชนที่อายุนะยังบ่ทันบรรลุนิติภาวะถ้าบรรลุนิติภาวะนี่ฆ่าคนก็ติดคุกแต่ถ้าเป็นเยาวชนก็ต้องอยู่บ้านกาญจนาพิเศษต่อมาลูกคนที่ตายนี่ก็ติดคุกด้วยพ่อไปตีเขาแต่เนื่องจากว่าบ่ทันบรรลุนิติภาวะก็เลยต้องมาอยู่บ้านกาญจนาพิเศษเหมือนกันคราวนี้แหละโอ้สองคนมาอยู่ที่เดียวกันคนหนึ่งฆ่าพ่ออีกคนหนึ่งเสียพ่อก็คิดแต่จะไอ้คนที่เสียพ่อคิดแต่จะแก้แค้นเพื่อนที่ฆ่าพ่อเจ้าของเครียดหลายไอ้คนที่ไปฆ่าพ่อเขาก็กลัวนะเพราะว่าลูกของคนตายก็มาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์แต่ตอนหลังนี่ผู้อำนวยการเพื่อนก็เป็นคนเก่งนะก็สามารถจะทำให้ตัวคนที่เป็นคนที่เสียพ่อเนี่ยให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อมีการจัดพิธีนะเพื่อให้คนที่เขาได้ฆ่าพ่อได้ขอขมามีการเชิญแม่ของมีการเชิญญาติของเด็กที่เสียพ่อเนี่ยมาพูดเรื่องการให้อภัยญาติก็คือแม่ของคนที่ถูกฆ่านั่นแหละในสุดเนี่ยเด็กที่แค้นเพราะเสียพ่อไปก็ให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อตัวเองได้พอให้อภัยเสร็จปรากฏว่าคืนนั้นเพื่อนก็เขียนในบันทึกเลยว่าสบายรู้งี้ให้อภัยไปนานแล้วแต่ก่อนนี่ถนอมตอนก่อนที่จะก่อนหน้านั้นนี่เพื่อนถนอมความโกรธเอาไว้รักษาความโกรธความพยาบาทใครบอกให้อภัยนี่เพื่อนไม่ยอมกูไม่ยอมกูจะต้องฆ่ามันให้ได้ถ้าฆ่ามันไม่ได้กูไม่หายโกรธคิดแบบนี้แหละแต่พอให้อภัยจริงๆโอ้สบายก็เลยเขียนในบันทึกว่าเนี่ยรู้งี้ให้อภัยไปนานแล้ว พวกเรานี่เวลามีความโกรธก็นึกเอาไว้นะว่าให้อภัยนี่มันดีพอให้อภัยเสร็จก็จะรู้ว่ารู้นี้ให้อภัยไปนานแล้วเพราะมันสบายในนี้หลายคนก็พูดแบบนี้แหละบางคนก็เกือบตายนะถูกทำร้ายเกลียดคนที่ทำร้ายตัวเองแต่ตอนหลังให้อภัยได้เพราะว่าคุณบอกว่าถ้าไม่อภัยแล้วมันอยู่ยากมันมีชีวิตอยู่ยากนะถ้าไม่ให้อภัยเพราะว่ามันเครียดนอนบ่หลับร่างกายแย่อยู่ไม่ไหวแล้วให้อภัยดีกว่าพอให้อภัยแล้วสบายอันนี้มันมีคนพูดจริงๆนะอันนี้เพราะว่าไอ้ความโกรธความเกลียดนี่มันเหมือนกับฐานก้อนแดงๆอยู่เหมือนกับหนามที่คอยทิ่มแทงจิตใจคนโง่เท่านั้นแหละที่เก็บฐานด้านก้อนแดงๆเอาไว้หรือว่ายังทนุถนอมไอ้หนามแหลมๆไอ้ถ้ามีปัญญาเห็นนะมันก็จะรู้ว่าวางดีกว่าอันนี้แหละคือภาวนานะให้พ่อแม่ออกนะแล้วก็พวกเราทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันไปเรื่อยๆแม่ออกพรรษาแล้วนะก็ขอให้ยังเพียรในการปฏิบัติธรรมนะก็ออกพรรษาแล้วนี่ก็นะขอให้ไม่ย่อท้อในการปฏิบัตินะที่สุดนี้ก็ขออ้างคุณนะพระศรีรัตนตรัยแล้วก็บุญที่พวกเราได้บำเพ็ญมาขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมขอให้มีปัญญาได้เข้าใจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างรู้แจ้งแทงทะลุนะจนกระทั่งปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงได้เข้าถึงพระนิพพานได้พบกับความสว่างไสวปราศจากสิ้นกิเลสและอวิชชาทั้งมวลเข้าถึงความสุขเกษมสารด้วยกันทุกคนเทอญ สาธุ ขอบคุณอาศีล